بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب كم يترك الخارص، قفك خارسك الدرسايا أما قياسايا إمسو كتغيا kharsiga waxaa la yidhaha takhmiin beertan timirta ah waxa ka soo go'aayo markay timir noqoto beerta, markaas rudabka aheed timirteedu ay qoyan tahay, haddii ay qallasho inta timir ka soo go'ayso ka soo baxayso ayuu qiyaasaa. Intaas markii uu qiyaaso zakadeeda ayuu marka qofka ku qoraa beerta iskale, intaas ayuu isaguna damaanaa. Hadhow marka waxaa laga rabaa inuu intaas zakadiisa uu ku zakeeyo oo uu zakada intaas ku saleeyo ayaa la rabaa. Haddii marka aafo iyo wax daahira ay soo baxaan oo uu sheegto waa laga aqbalaa, haddii laakiin aafo iyo dhib uunan imaanin, ninkaas khaariska ah inta uu sheegay ayaa imaamka uu ku xisaabtama oo loo diiwaan gelina. Marka beerta markay rudab tahay ayaa la qiyaasaa inta timir ka soo go'i karto tamar, cinab iyadoo ah la qiyaasay inta zabiib ay ku noqon karto, wahaakada. Hadhow marka intii la qiyaasay wax ma laga tegaa mase ma laga tegaayo? Masaladaasu rabaa inuu ka hadlo. Sideedana kharsigu wuxuu galaa thimaarta, miraha ayuu galaa. Zuruucda kharsi ma galo cinda akhar ahli lcilmi, oo galeyda iyo masagada iyo qamadiga iyo ayaga kuwaasi oo doros iyo kharsi iyo ma galaayo. Ee thimaarta waa wax la qiyaasaya. طيب. وبه قال وبالإسناد قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو الأنصاري المدني مقبول وابن حبان بعد توثيق ساسة ما هيست عن سهل بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في السوق وحنو يمد أنغا سوق أنغا سوق جوغنا ينو يمد فقال وحوي رسال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوير إذا خرصت مداد أدر سيسان أدو حقيا سيسان فخذوا قاد ودعوا الثلثة سدح ميلوض وميلنا كتاقا فإن لم تأخذوا أديدنا قادين أو تدعوا أديدنا كتغين شك شعبة شعبة شكيية فدعوا الربع ثلثة دي أديدنا كتغين ربع كتغا فرميلود ميل وكلا بم معنى بوا احتمالا حالغا وضا مركي آت سيدا سنتاد وحكو قياستان أو تزكذي ذا آت أو درستان انتي آت قياستان إن زكاهان ننكاسي أو بحيوه saddex meelood oo meel ka taga hadhow laba saddex meelood laba meel ha laga qaado hal meelna ha laga tago. Halkaas meel marka maxaa looga tegayaa? Isaga qaraabadiisa iyo masaakiinta ku xiriirto iyo inuu siiyo intaas oo uu markaa ku zakeeyo. Ayb macna sidaasuu leeyahay. Oo markaa waxay tahay marka liyatasadaqa bihi rabbulmaali calaa aqaaribihi binafsihi calaa aqaaribihi, isaga inuu aqaaribtiisa wax ka siiyo. Waayo xoolahan oo beerahan markaad yacni mirahani waa laga qaada zake la ururinayo caam oo dadka dhan yacni qasnadooda galaya ayay galaysaa, isagana dad fiirsanayo maalkiisa yaqaano ag jooga mar walba ayaa jiro. Markaa saddex meelood meel isaga ha bixiyo ha loo dhaafo, laba meelna ha laga qaado maalka caamka oo zakada caamka ha lagu daro. Binaan cala dalika marka ixtimaalkan wax hadda zake laga baajiyey ma jiro, laakiin isagaa la siiyey in saddex meelood meel uu ku tasarufo. Macno kalena wuxuu leeyahay xadiidka daahirkii yacni wuxuu ixtimaalah in laga wado utruku thulutha min nafsi thamara, beertan markaad udarosaysaan saddex meelood meel kaba taga, inta kale zakadeeda qaada. Ra'fatan lahum, maxaa saas loo yeela iyagaa laysaga naxariisana, waayo waxbaa halaabaayo waxbaa ka dhacdhacaayo waxbaa iska daadanayo waxbaa xumaanayo, sidaas marka in loo dhaafo. Macnaheedu marka waxay tahay wax waxbaa looga tegaa qaybtaas marka maba laga zakeynayo camal ay noqonay marka ixtimaalkaas marka la fiiriyo xadiidkan daahirkiisana Layth ibnu Sacad iyo Axmed ibnu Xambal iyo Isxaaq ayaa ku tageen imaamu Maalik iyo imaamu Shaafici sida agtiisa mashhuurka ka ahna iyaga waxay leeyihiin laa yutraku lahum shay-un wax looga tegaaya ma leh intii lagu qiyaasay haddii beertu aysan bi-in ama aynan wax ku dhicin intii loo qiyaasay dhiibaha dhow waa lagu tadmiina marka faa'iidada kharsiga laga helaa marka maxay noqonay waxay noqonaysaa qofkaani fasax inuu u noqdo beertiisa sidau rabo inuu u cuno marti hadday u timaado inuu siiyo isaga hadduu u baahdo mirihii inuu iska cuno rudabkii wuxuu doonuu ka cuna hadhow marka isaga deyn go'an oo zaka ku ah ayuu mar walba og yahay ama suuqa ha ka soo gado ama beertii ha ka keeno intaasaa un laga rabaa ninkan marka arrintaa waxay u banaynee marka inuu beerihii isaga tasarufi karo oo beertaani marka yacni mirahaani sanadkiiba mar soo go'aayo waxaa dhici karta rudabkaanba inuu u baahan yahay ee rudabka hadduu u baahan yahay hadhow marku hadduu cuno cuno cuno isaga hadhow inta soo hartay hadduu ka zakeeyo waxay noqonaysaa de intii uu cunayna masaakiinta dabcan waxbay ku lahaayeen marka in inta loo qiyaaso wax lagu tadmiiniyo korkiisa ayaa dan ugu jirta isaga marka soo rabo hadhow cuni karaa marka hadhowna intii loogu talagalay unbuu la imaano laakiin dadka beeraha waxaa dhici karto haddaan sidaas la yeelin qofkaan inuu iska cuno iska cuno iska cuno marka dambana intii uu guro ee hadhow tamarka noqoto ama zabiibka noqoto ayaa laga yaabaa inuu hadhow iska zaka ka bixiyo cushur iyo nisfulcushur waxay ahayd inuu uga bixiyo sidaasna xaq baa masaakiinta ka maqnaa ayaa uga maqnaanaya ma fiicna saas marka ayb sa marka khaarisku marka hal nin miyuu noqonaa laba miyuu noqonaa madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin sida raajixaana hal nin oo khaaris ah waa ku filan yahay oo yaqaana beeraha iyo waxa ka soo baxaayo iyo aad u yaqaana waa ku filan tahay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam khaybar wuxuu u diri jiray cabdullaahi ibnu rawaaxa ayuu u diri jiray keligiis isagaa soo qiyaasi jiray wixii marka uu ku qoro ayaa laga sugaayay marka inay keenaan laga rabay macaanidaasaa marka kharsiga iyo ku jirto xadiidkanna ku jiro qaala baabu qowlihi caza wajalla alla qowlkiisa macnihiisiiba u baab yahay ama tafsiirkiisa walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquun shayga xun ha u qasdinina idinaad markaan idinkoo nafaqaynayo idinkoo xaggiisa ka nafaqaynayo wax ka bixinayo yacni sadaqadiinna ha ula qasdinina shayga xun yaa laga wadaa wabihi qaala akhbaranaa yuunus bnu cabdilaacla walxaarits bnu miskiinin qiraa'atan calayhi waana asmac can ibni wahbin qaala xadathanii cabdiljaliil bnu xumaydin alyaxsubay wahuwa abuu maalik almisriyu laa ba'sa bihi rawaa lahu nasaa'iyu أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل ألا يدي أوير ولا تيمم الخبيث منه تنفقون قال وحاوير هو الجعرور وجعرورك الجعرور مركوا ضرب من التمر والنوع تمر تكمد صغار ويرير لا ينتفع به أن لغد يفسنن waa timir la necab yahay oo aan lagu dheefsanin oo aada u yaryar marka walaa tayamamu lkhabiisa ha u qasdinina shayga xun tunfiquuna idinkoo nafaqaynaya minhu xaggiisa ka nafaqaynaya marka wuxuu yidhi huwa aljucruuru waa jucruurka iyo walownu xubayqin xubayq mid noociisa xubayq marka nin magaciisa waayo oo loogu magac daray timirtaas mararka qaar dadka cuntada qaar ama yacni waxyaabaha qaar bay ugu magac daraan qof iyo wax la mida ay ugu magac daraan walownu xubayqin xubayqa noociisa xubayq marka waa darbun min tamrin sagiir waa nooc iyadana timir yaryar a aqbara oo booran markaa yani mansuubun ilaa xubayq ismu rajulin, nin magacii u ahayn. Adu marka waa laba nooc oo timiraha ka mid oo la necab yahay oon la jeclayn waaye. Fanahaa rasuulullaahi sal allahu slam, nebigu wuxuu reebay an yu'khada fi sadaqati, sadaqada in lagu qaado dhexdeeda, arudaalatu, midda xun. Marka xadiidku waa mursal waayo, hadda abu umaama saxaabi ma aha, abu umaamata bnu sahl bni xunayf saxaabi ma aha, isagaana xadiidka fanahaa rasuulullaahi dhahay. Wasligiisa iyo irsaalkiisa waa la isku khilaafay. Cabduljaliil mursal ahaanu usoo wariyey waana la mutaabiceeyey. Sufyaanu bnu xuseyn oo sida abu daawuud uu warinayo, ibnu khuseyma iyo daxaawina iyagu isagoo mawsuul ay wariyeen, can abi umaamata can abiihi ayaa ku jirtay. ayib, marka ibnu abi daawuudna saasoo kale can sulaymaan ibni kathiirin bihi ayuu uga wariyey isagoo mawsuula. ayib, cabdiraxmaan ibnu mahdina sida abu cubayd alqaasim ibnu salaam fi lamwaal uu ku soo saaray, muslim ibnu ibraahim alfaraahidi, maxamed ibnu kathiir iyagana sida daarqudni uu wariyey, dhammaan mursal ay ku soo saareen. waxay u badan yihiin marka xadiidka mursal ahaanta. wabihi qaala, marka aayaddaa laakiin looga kaaftoomaa shayga xun oo adigaba aadan qaadanaynin ilaa adoo indhaha laabaaya ma ahan, aadan si kale u qaadanaynin inaad sadaqada ula qasado ma ah. wabihi qaala akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim qaala akhbaranaa yaxyaa can cabdilxamiid bni jacfarin wahuwa almadaniyu saduuqu rumiya bilqadar qaala xadaanii saalix bnu abi cariibin, abu cariib magaciisa waxaa la yidhaahdaa quleyb, wahuwa maqbuulun, saalix bnu abi cariib maqbuulun. can kathiir bni murata alxadramiy wahuwa alxumsiyu thiqatu can cawfi bni maalikin qaala kharaja rasuulu llahi sal lau slam, nebigaa baxay wabiyadihi casan isagoo gacantiisa ul ku haysto, waqad callaqa rajulun, iyadoo nin uu suray qinnan, yacni laan qinaa xashafin timir xun laanteed, isagoo ama laba laamood oo timir xun ah isagoo suray. caadada waxay ahaa jirtay markay beeraha timirta ay soo go-aan, laamaha intay soo gooyaan qofkay beerta usoo go-do laan ama wax lamida laba intuu soo gooyo ayaa masaajidka laga lalmi jiray, masaajidkay surayaan markaasaa laga soo lalmina. qofkii marka iska miskiina ama qofkii kaleba masaajidka yimaado meeshaasu ka timirta ka qaadana waa laga cuni jiray. saasaa jiri jirtay. ayib, marka ninkani timir buu keenay, marka timir xun laanteed ayuu soo suray meeshii marka. ayib, xashafan, marka alxashafu huwa radiicu, waa timirta bololka ah way. wahuwa aladii yajifu, waa midda qallalan, walaa laxma lahu, wax hilibana aan lahayn, timir aan hilib lahayn oo qallalan iyada dhan oo boloshay ayuu keenay. mahmahaba jirta carabta ay yidhaahdeen axashafan wa suua kiilatin, qof wuxuu ka sheeganayaa timir bolol ah iyo beeg xumo iskugu daray. markay rabaan shay iyo wax xun ku dhisan haddana la sii xumeeyo ayay ku mahmahaan. shaygii awalba xumaay haddana haddaad khiyaano ku sii darto ayay waxay yidhaahdeen axashafan wa suua kiilatin. fajacala nebigu wuxuu gudagalay yadcunu inuu duraayo fii dalika alqinwi, laantaas inuu ushasa ugu durayo. faqaala wuxuu yidhi low shaa'a rabbu haadihi sadaqati, sadaqadan qofkeeda hadduu dooni lahaa sadaqa yacni uu rabi lahaa, tasadaqa biadyaba min haadaa, mid ka wanaagsan uu sadaqaysan lahaa tan. ina rabba haadihi sadaqati, sadaqadan qofka iska leh, ya'kulu xashafan buu cunayaa yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamaha isagana timir bololow cunaa. halkan marka ishkaalaa ku jiro aakhira, marka hadduu jannada galo wax bolola maa yaal jannada. aayadduna waxay leedahay wafiiha maa tashtahi anfusukum, jannada dhexdeeda wixii nafsadiinu jeceshahay ayaa ku dhex sugan jannadii. macnaha marka culimmada waxay ku fasireen ya'kulu xashafan ay ya'kulu jazaa'a xashafin, timir boloshay abaalmarinteedu helaa wey. wax bolol jannada wax bolola ma yaalaan. marka wax yacni timir bolola abaalmarinteedu maxay noqona, ajir yar, ajir aad u yar. marka ajirigaa lagu yaraynaa waay, sida oo isaguba waxaan xun oo u keenay. ajirkii marka waa laga yaraynaa. sidaas waa lagu macneeyey. Waxaa la yidhi ya'kulu jazaa'a xashafin fasumiya aljazaa'u bismi alasli ayaa marka lagu magacaabay. Waxaa kaloo la yidhi macno labaadna waa lagu sheego, macnaha waxay tahay ina allaha tacaalaa yakhluqu fiihi ishtihaa alxashafi faya'kulu. Nacam, jannada markuu galo wax fiicanba ma ku soo dhacaya, waxa qalbigiisa soo galaayo timir boloshayoo jeclaana. Nacam, alla jeclaysayna. ee markaasna da awalba waxaa lagu abaalmarinayay walakum fiiha maa tashtahii anfusukum, ee wixii uu ishtiheeyey awalba lagu abaalmarinayo la siinayay, isaguna wuxuu ishtiheynayaa wax bolola. Haddii sidaas lagu macneeyay marka waa daahirka xadiidka lagu socdaa. طيب لبداس معنا مركا لو شيغي ميشا. قال باب المعدن قد قلنك اي باب هي قد قلنك وخا لا لا بخه المعدن واسمه اسمه مكان وحنا لو جيدا ميشا معدنته لا لا قودو او لا هلو معادنته زكدا لا بخيانا عند الامام الشافعي يا ائمه قاركود وا ذهب يا فضه وخي ان ذهب يا فضه اهين دغخ واي ليهن. dhagaxdaas marka hadday qaali noqdaan nasiibkiis wax zakaa ma ka dhiibayo. mucaadinta zakada laga bixiyo waa dahab iyo fida bis bay dhahayn, dheeman iyo wax lamid a hadduu la soo baxo wax zakaa ka waajibi maayaan kuwaas. cinda alimaam shaafici sidaas waaye, imaam axmed iyana waa camimayaan maadaama si fudud uu ku helaayo waxaasi waa inuu wax un ka bixiyaa. nacam, shan meelood oo meel waana markaad fiiriso madhabkaas dambe macno ahaan iyo masaakiinta sida uroon waxaad moodaa inay meesha saas ku jirta. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can cubayd illaahi bni alakhnas can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala su'ila rasuulu llahi sal lay slam, nebigaa la su'aalay can illuqadati baadida, faqaala wuxuu yidhi maa kaana fii dariiqin wixii jid dhexdiis ahaado dariiqa oo ma'tiyin lagu imaanayo, dariiq lagu imaado yacni dariiq dadka ku socdaan wixii laga helo, ow fii qaryatin ama qaryo magaalo caamiratin camiran wixii laga helo, facarifhaa yabuuhi sanatan sanad yabuuhi, dariiq ay dadku mar walba maraan ama meel qaryo oo camiran wixii laga helo yabuuhi naadi dadki iska lahay say u helaan. fa in jaa'a saaxibuhaa hadduu qofkeedii yimaado waa sidii la rabay, wailaa falaka haddii ay imaan waayaan adaa iska leh, wa haddaynan ahayn baadida xaramka, wamaa lam yakun fii dariiqin waxaan dariiq dhex korkii aan laga helin dariiqa oo ma'tiyin lagu imaanayo, walaa fii qaryatin caamiratinna aan laga helin qaryo camiranna lagama helin, dariiq dadku maraanna ma leh ma lagama helin, waa wax un marka qofku uu ka helay un meel qafra oo aan dadkana marin qaryana aan ahayn wuxuu ka helay. fa fiihi yacni kaas shaygaas iyo wa fi rikaaziba rikaaskuba alkhumusu ayaa ah isaga iyo marka rikaaskaba shan meelood oo meelaa laga bixiyaa. marka maxalu shaahidka hadda wuxuu ka rabaa wa fi rikaazi alkhumus inuu dhaho rikaasku waa wixii intaad dhulka qoddo waxyaaba macaadin ku duugnayd iyo wax ku wax ku duugnaa inaad la soo baxdo, markaas aada la soo baxdo shan meelood meel baad ka dhiibaysaa. laakiin cinda alimaami shaafici waa hadayda dahab iyo fida iyo wax lamida ay noqdaan iyo waxyaabahaas. ayb dii kale ma qabaan bay marka rikaaskii iyo god qalinkii baa marka isku mid ah. godkan marka aan cidna lahayn ee cid dhulkiis aan ku oolin, hadduu qofka intuu qoto oo wax kala soo baxo shaygaas uu kala soo baxay haddii wax meesha ku duugnaa ay ahaayeen oo qaryo la degan yahayna aynan ahayn, khumusaa laga dhiibaa marka shan meelood meel. ayib wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa sufyaan can izuhriyi can saciidin can abi hurayrata can inabiy sal lay slam xaa waakhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdurazaaq qaala xadaanaa macmarun عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء نافك حولها أفلايد وحولها جرحها داوع إذا جبار داوعتان كإذا جبار ومد مركا عن ليس قب سنين حكا سو قاد مالين حالا قوة دا مركا وعدان قف سارنين haddii daabadda uu qof saaran yahay oo wado, waa la yska rabaa waxay hallayso. Ama qof baa ul inta u qaatay buu soo buriyey, markaasuu ku soo buriyey qofkan. Markuu qof ku soo buriyo oo ay qof saas ku hirtiso ama ay ku tumato, waa laga rabaa, li'anna min ficli gayriha bay wax ku dili, ay markaa wax ku dili musabib waaye marka qofkaasna. Iyada ha la baashirto, iyada waxay la baashirtay, laakiin bisabab buu markaa ayuu ku magdhaba. Ee marka la leeyahay alcajmaau jarxuhaa jubaarun, wa haddaan qof soo dirin uunan soo burinin qofna uunan saarnayn, wixii ay hallayso cid looma haysto, lugteeda ay ku hallayso ama geesaheeda ay ku hallayso. Ayb, beeraha iyo markaa laga hadlaayana habeenkii iyo maalintii, waxay habeenkii hallayso qofka iska lahaa laga rabaa, ilaa asalka xoolaha habeenkii waa inay mooro ku jiraan. Maalinkiina waxa ay hallayso haddaan lagu soo daynin looma haysto qofka iska leh, ninka beerta laha laga rabaa inuu ka waardiyeysto. Laakiin haddii lagu soo daayo, xoolaleyda say sameeyaan waan isku dhiban yihiin, waa ku soo daynaa marku haddii lagu soo daayo, laakiin waa loo qabsanaa, waayo isagaaba ficilkiisii ayaa meesha ku jira soomaal. Ayb, alcajmaau jarxuhaa jubaarun, walbi'ru ceelkuna jubaarun waaye, waa haddii ceelku qofka uu ka qoto milkigiisa, dhul uu leeyahay oo ceel ka qotay qofa yimid waa ku dhacay, ii magdhow ma jirto. Nacam, ninkan dhulkiisu ceel waa ka qodo kara, xoro u yahay. Nacam, ee waxaa la mida iyadana de waxyaabihii sidaas oo kale, maslaxa caama meel looga qodo iyada lafteeda markaa de waxa ku dhacaa laysuma haysto. Laakiin dariiq hadduu ceelka ka qodo ee lagu dhaco waa loo haystaa, laan aslanba dariiqa asaga iskama laha, inuu isticmaalo xaq uma lahayn. Wixii marka dariiqa dhibaayo ee qofku uu ku sameeyo, ee weliba limaslaxatihi weliba uu ugu sameeyo, wixii ku hallaaba waa laysku haystaa. Dariiqan hadda yacni dadkan bakhaarada iyo iskale waxaad arkay yacni biro fiilooyin iyo wax jarjaraayo dhulka ku daadinayaan, qof indhala ama qof waayeela ama qof kalaaba meeshii waddada maraayo ayaa laga yaabaa lugta inay ka goyso. Dhaawacaas waxaa dhici kara lugta in loo gooyo qofkaas. Nacam, waana dhacdaa qof ama waayeel oo sokor qabo oo kale, inta dhaawaci fasfaso ayaa laga yaabaa lugta in kow laga sii la jaro. Ma kula tahay marka inaan laysku qabsanaynin? Nacam, haddaan adduunyada laysku qabsanin, aakhiraa laysku qabsanaa. Qofku marka iidaa un dhibka un waxuu samaynayo unan ka dhalanin, wax ka dhalana unan fiirinin. Waxaa la mid ah taa kutubaha axkaamtana ay sheegayaan qashinka guryaha oo kale, mooska iyo cambaha iyo fiiqan iyo batiiqa iyo, hadduu qofku ku soo daadiyo albaabka hortiisa qof oo intuu ku sidbado uu ku dhinto, waa laysu haystaa. Nacam, waa qofkan musabib u ahay. Nacam, laakiin maba u malaynaba annaga. Nacam, qofka yacni waxyaabahaas oo dhan khataraha ka imaan kara ma u malaynayno. Walbiiru jubaarun, ceelkuna waxaa ku jira tafsiilkaas. Walmacdinu godqalinkuna jubaarun waayo isagana. Godqalinku laba macnuu leeyahay, haddaad adiga milkigaaga ka qodato meel aad macaadinta kala baxdo iyo aad ku samaysato, hadduu qof ku dhaco laguma haysto, haddaa adiga leedahay dhulka. Waxaa kaloo laga macneeya walmacdinu jubaarun, haddaad qof tiraahdin iyo qod meeshaan god iiga qod, god qalin ama wax un manfaca aad ka rabto adiga ee dhulka waxaa meeshaan aad adigu leedahay, ninkaas aad kiraysatay oo shaqaalaha haddii godka uu ku dumo oo ku dhinto looma haysta ninka shaqada u dirsaday. Waa iyadana masale marka faham u baahan, waayo qofkan qof weyn haddaadan ilmo u dirsanin, ilmo yaryar ama qof waalan aadan adeegsanin, qof maskaxdiisa fayowda aad adeegsato, isagaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo wixii khatar. Haddii bacdi alxadiidna waa ku timido walajiiru, ajiirka saasoo kale inay ku timid waa fila riwaayadka qaar. Maalan qofkii sarow ka shaqaynaa dabaq ugu koreeyo saaran yahay, isagii ma qaadanayo ixtiyaadkii la rabay, bab waa ka soo dhacay, hedhow yaa loo haystaa ninka sarta loo dhisaamaa laga rabaa maya, cid loo haysta male, ninkan isaga ficilkiisu ku dhintana. Qofku dembi kuma le wax ii dhis inuu ku yiraahdo adiga god iyo qod dembi ma aha. God iyo qod dembi ma aha, jiingadan iga bedel jiingad kale, iigu dheji, lacag intaas qaado, dembi kuma le qofka intaas. Nacam, haddaad laakiin qof waalan adeegsato ama ilmo yar aad saarto meesha waa lagu qabsanaa, qofka fayow ee wax qaadanaya laakiin mayana. walmacdinu jubaarun, marka labadaas macno ayuu leeyahay. haddaad qofkan ii shaqay dhahdo godkan ii qod oo ku jaraaxa ku gaarto layskuma haysto. waa firi haddii laakiin god qalinka meel dadka maraayaan oo caam aduu ka qodato, godkii aad ka qoddo qofkii ku dhaco waa lagaa rabaa markaas adeeg. wa fi rikaazi, rikaazkuna alkhumusu ayaa ah shan meelood meel. وبه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال باب زكاة النحل, شندة زكاة ذا عدين تيذيب أبابها شندة يعني شندة إذا زكاة لغما بحنا ملبكا لغوضا casal naxli yani shinnida malabkeeda acyaanta laga zakeeyey ma ka mid yahay mase ka mid ma aha. wabihi qaala akhbarani almughiira bnu cabdiraxmaan wahuwa abu axmed alasadiyu thiqatu rawaa lahu nasaaiyu qaala xadaana axmed bnu abi shucayb wahuwa axmed bnu cabdillaahi bn abi shucayb alxaraani ثقةٌ عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال, هلال أيا يمد, هلال كان مرك وأحد بني متعان قال الرب بني متعان ليراب كذا شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أيمد بعشور نحل أي أليمد بعشور عصل نحل شني ملب كيد cushurkeed ayuu ula yimid toban meelood meel. yani shinida malabkii uu kala baxay toban marka loo qaybiyey qaybteed ayuu la yimid. dayib shinidaasoo lahu isaga u sugnaatay marka meeshan mudaaf baa qadaranoo bicushuuri casali naxlin lahu saasay ka dhigan tahay. ee macnuhu maahan inuu shinidii toban meelood meel oo u keenay nebiga sal lla slam maaha. shinida iyada de bahalkaas ama cayaanka isaga de waxba kama laazimayaan. daahirka waxaad moodaysaa bicushuuri naxlin shini toban marka loo qaybiyey yacni qaybteed inuu u keenay nebiga sal lla slam saas ma aha malabkeedii w. wasaalahu wuxuuna su-aalay an yaxmiya inuu u ilaaliyo u manciyo lahu isaga oo yacni sheed inuu u sameeyo oo u yacni sheed uu u sameeyo dadka kale laga celiyo waadiyan waadi inuu u sharo. wasaalahu wuxuu su-aalay an yaxmiya waadiyan waadi inuu u sharo lahu isaga uu u sharo oo dadka kale uu ka celiyo. yuqaalu lahu la yidhaahdo salabatu, salaba marka wuxuu leeyahay mucjamulbuldaanka salabatu waadin libani mutcaan, waadin libani mutcaan qoladaas waadi dooxo ay deganaayeen wey ay lahaayeen marka wuxuu leeyahay waadigan ama dooxadan rasuul allow aniga iiga celi dadka kale, shinidaydan daaqsanaa oon gelinaa zakadiina waa dhiibaa. faxamaa lahu rasuulullahi sal lla slam dalika alwaadi, nebiga waadigaa ayuu u sharay marka oo uu dadka kale uga celiyey. meelahan oo kale marka de iqdaaca waxaa la yidhaahdaa laga qaata iqdaac, ninka xaakimkaa dhulgoyn ma samayn karaa dhulgoyn, dhulka inuu u gooyo oo yacni dhul siiyo mathalan dad ama qof iyo wax lamida dhulgooyin inuu sameeyo oo dhul u gooyo hadday maslaxo ugu jirto caamka, maslaxo caama oo dadka yacni dhaqaalaha dalka ay u roon tahay koox mathalan wax soo saar lahoo yacni wax laga helaayo oo dhulka nooleynaysa hadday jiraan asagoon eex u samaynin, hadday dad badan ay yihiinoo waxaan samayn karo tartan uu gelinaa nacam waa u qori tuuraa ciddii ama tartanka ku hesho ama qori tuurka ku hesho ayaa qaadanaysa laakiin haddii uu dad uu hoosta ku wato uu siiyo dhulka, ama uu yidhaaha dhulkii waa kanaa, hantidii caamka ahayd uu yidhaaha hantidan qaata, ku shaqaysta, iska soo celiya lafihii un keliya, kuwii kalena ay ka gaajoonaadaan, arrintaas cadaaladna ma aha, waxayna keenay dhib. dadkii intii gaajoonayd bahalay noqonayaan hadhow ayaa keena waxyaabaha dowladuhu ku dhacaanayna ka mid tahay, ama istiqraarka uu ku dhumay ka mid tahay. laakiin xataa umamkan qarbiga ama galbeedka markay dhul dad u goynayaan ama maslaxo caama ay qof dad inay siiyaan ay rabaan, tartan soo galay dhahaan, tartankaas furanaa la soo galaa ninkii ilaahay nasiib uga dhigo, qofkana waa lagu aaminaa markaas, isagana sumcaduu ku helaa xataa oo cadaaladeed. laakiin hadduu qofku dad gaara un iska wato, ama ha noqdaan dad ku qabiila ama dad ku aragtiya ha noqdaan, ama dad yacni si kale oo u ilaalinayo isaga wax ugu jiraan, wax ugula jiraan ha noqdaan, saas ahaan ma aha. marka iqdaac la sameynayo waa in sidaas un, marka maslaxa caama inay jirto cadaaladana la ilaaliyo waa bannaantahay. ee dhulka kale oo aan iqdaaca xaakimka uunan ku samaynin oo iska furan, kitaab yacni xiyaaulmawaat, dhul aan noolayn haddii uu jiro, qofkii muslimoo nooleysto dhulkaa haddii milki uunan ka horeynin, qofkii nooleystaa iska leh, qofkii dhulkaa nooleeyo ayaa yeelanaya, xaakim ugama baahna idin sida xoogga badan madaahibtana ay u badan yihiin. Abu Xaniifa isaga wuxuu leeyahay xaakimka inuu u idmo waayo, haddii dhib ka imaanayo iyo dagaal iyan inuu xaakimka idmaa iska fiican, haddii laakiin wax dhiba uunan ka imaanaynin dhib ma laha. ee dhulka noolays maayana waa dhulkii aan milki ka horeynin, wala dhul milki ka horeeya ama magaalo qof ma nooleysa kara. dadka gobol waxaad arkaya dhulkan ma ogi wax iska leh, magaaladiibuu ku dhex yaallaa, haddaan iska nooleysta ka waranuu leeyahay. dhul magaalo ku yaallo oo geesihiisa dhan cabiran yihiin, qof see u nooleysa karaa ma nooleysa kara kaas. wax duur jiraa laga hadlaa. falamaa waliya cumar ibnu lkhadaab, markii uu waali noqday, markaa hadda ninkan waxaa laga yaabaa isaga inuu dhulkaani maslaxo u lahay, dadka kale inaynan hadda maslaxo u taagnaynaa laga yaabaa, laakiin isaga hadduu shinnidii shinni badan ku dhaqaaleeyay inuu dhaqaalo badan soo gelinayo islaamka, saasuu marka nebigu ugu yeelay. falamaa weliya cumar ibnu lkhadaab, markuu madaxa noqday, kataba sufyaan ibnu wahbin ayaa u soo qoray ilaa cumar ibn lkhadaab, ayuu warqad usoo qoray, yas'aluhu isagoo su-aalaya, fakataba cumar wuxuu u qoray, in addaa ilayka, hadduu kuu guto uu ku siiyo, maa kaana yuaddii ilaa rasuulillahi sal alla slam, wixii nebiga uu siin jiray min cushri naxlihi, shinnidiisa malabka ay soo saarto 10 meelood meel, faxmilahu salabahu, salabkiisa marka yacni daalika kaagaas ah u ilaali, wa ilaa haddii kale fa innamaa huwa isagu dhubaabu kaythin, roob tixsigiis u hay, shinnidu roob tixsigeed u hay. yacni roob waxaa loo leeyahay de shinnidu ubaxay daaqdaa, markuu roobka da-o oo geeduhu ay soo baxaan ayay shinnidu daaqdaa, dhubaabkuna markaa waa shinnidu ka wadaa kinaaya cani naxle, ya'kuluhu waxaa cunaya man shaa, qofkii doonaa cunaya. marka nacam, haddii isagu uunan gudanaynin cushurkaas, shinnidii meeshaas ku dhaldhasho ee cid gaara hadda aan lahayn, ee ninkii soo gaaraa malabkaas jabsanayo iska cunayo, ilaa wax shinni samaysay waaye, shinnidaana waxay daaqday geedahaas. meeshaa marka waxaa laga qaadanaya malabka in laga zakeeyey malabka, bacd ahlilcilmi baana sidaa ku tageen, haddii marka la ilaaliyo oo xaakimkii dhul uu u gooyo oo shinnidii marka ay soo saarto malabka ay shinnidiisa soo saarto, cushur inuu ka bixiyo, laakiin min baabi zakaad muu u bixina mase min baabi lkharaaj. waxaa muuqanaya marka kharaaj iyo wax lamida inuu yahay, waayo zaka hadday tahay shardi lagumu xireen, haddii loo ilaaliyo haddaan loo ilaalinin baabkaa lama geliyin, inay marka iska tahay min baabi lkharaaj, qofka muslimkaana jizyadan ku banaanayn in la kor saaro, laakiin kharaaj waa la saari karaa. kharaajka waxaa la yidhaha dhulkan ka shaqeey, intaasaa lagaa rabaa adiga, bangiga intaas soo geli, muslim iyo gaalba labada waa la yeeli karaa kaas, xataa gaalkii waa la dhihi karaa dhulkan adiga fal ka shaqeey, intaasaa lagaa rabaa inaad keento kharaaj. kharaajku marka gaalnimo iyo islaamnimo iyo wax ku gaara ma ah, laakiin jizyadu gaal unbay gaar ku tahay. قال باب فرض زكاة رمضان رمضان زكاديسا يعني فرض يلد فرض لماذا عدين تيدي بابه وبه قال أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان بفرض يل على الحر والعبد والذكر والأنثى ساعا من تمر أي فرض يل سوستمر أو ساعا من شعير فعدل الناس به ضدك وحي أولا نصف ساع بر قمذي بركيس ساع بركيس وقمذي أبي ضدك أويشين يعني حولي النبي أنت أصو فرض يالي ذاتك مركي الدنبا لكن قمذي مركي اللغوب بحناية قمذي ما دام وكقيمة بذين انتذك لين نص يعني سوس نص كيس إيه هل سوس أو انتذك لين أي اسكو متك ديجان حديثنا وقصو أروري دبعا أرنتا إنا يبنان تهي مركي اللي سوق يجينا حقول مباكسو بحايا إن كستو أين أبضنين علماء أبو حنيفة اللبا قمذي نص إن لغب بحناية قبو لكن أكثر أهل العلم يحيط بأن قمذي غير كيس بسوس إلا بحيو وأنا سيد أبو سعيد نؤبيه جيري وبه قال قال باب فرض زكاة رمضان على المملوك الدوم هذا كركو ذن لغو فرض يالي الدوم كمرك إساقا دمال ما هاي استمب حنا إيه وعلا قب حنا إساقا مركو ركوة جبتي الدوم نما ما دام إنا محبؤون نوها يسنن وعلا قاضي سيد كيسا مركا كوة جبتي وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك ساعا من تمر وساعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف ساع من بر قال فرض زكاة رمضان على الصغير وفكير وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى ساعا من تمر أو ساعا من شعير قال باب فرض زكاة رمضان على المسلمين إن له فرض دون المعاهدين كوي قال ذي مسلمين تلبا لما غير كود لا أنتو عن زكاة الفطر مسلم كي واجب كتهاي قال واجب كما أهم ويذمئة قال جيزي لك قادة زكاة لك مقادة سيئة وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان وفرض على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على حر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين هل شاهد كمركوا من المسلمين غير المسلمين مركا لقى مرة مالي قال لقون النقضي بالله من المسلمين لكن ساس صح ما أهانه غير مالك نواوري وبه قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وفرض للزكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين سمركي سمرك هو كيني متابعة وهي مركب مدهن مالي قال متابعي يا متابعي مالك عمر بن نافع يا متابعي لأن مالك نافع وكورنا يهدنا النافع عمر بن نافع ويلكي ساكورنا وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وحون أمري إن لبحيه ذاتك انتهينا صلاة وبحن قال باب أي هذا كان باب ويان كم فرض إمس أي فرض يالي وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة صدقة الفطر فرض كذا انت ان لسود جنين زكاه كهر يعني باب كي هور زكاه الفطر يقولي واجب تو بابي هذا محبوب بابي قبل زكاه الفطر قبل فرض زكاه الاموال زكاه المال انت ان لفرض يلين اني فرض هي كدب محين نقطه مر zakaatulmaal markii la farad yeelay kadib maxay isu bedeshay baabka xadiidkeedu rabaa inuu ka hadlo. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل قاسم وأبو عروة الهمداني ثقة فاضل عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ينصوم جرني ونؤدي زكاة الفطر ينبحن جرني falama nazala ramadaanu markuu soo degay ramadaan wanazalat zakaatu zakadiina ay soo degtay lam nu'mar bihi damiirkan bihi marka xaggee u laabana qaar waxay yidhaahdeen lam nu'mar bihi ay bisawmi cashuura bisu u noqona calaa hada marka zakaatu lfidri shaqaba kuma laha marka hadhow baabka marka tarjamada iyo xadiidka xaggee iska qabanayeen meel ay iska qabtaan ma helayeen nasaa'i marka saniiciisa waxaa ka muuqdo damiirka bihi wuxuu u laabana labadan shayba falamaa nazala ramadaanu wanazalat zakaatu lam nu'mar bihi ay lam nu'mar bisawmi cashuuraa'a walaa bizakaati alfidri walam nunha canhu manana laga reebin wa kunnaa nafcaluhu waana samayn jirnay marka maxay u samayn jireen istixbaaban waa sida ay hadda dawaal si ay la tahay hadda xadiid marfuuca maahankan gaayatu maa fiihi u fiirsa maxaa ku jiro zakaatu lfidri baa waajib ahayd markii waxaan ujeedaa zakaatu lfidriga waajibay ahayd zakaatu lmaala way wujuubkeedii yimid markii zakaatu lmaalka uu imaaday nebiga namana amrin nagamana reebin waa ka aamusay waay soomaa laakiin amarkii hore weli waa taagan yahay soomaa alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana way marka alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana hadda saxaabi yacni hadalka qays bnu sacdin waxaa ka muuqda saxaabigan hadalkiisa isagaa wuxuu ka fahmay marka in waajibkii zakaatu lfidriga uu tegey laakiin nebigu ma dhihin waa tegey zakaatu lfidriga waajibkeed marka amarkii hore oo baaqi abay weli waajib ku sii tahay marka ilaa wax rido shaarica xaggiisa laga helo bis intaasay ku dhammaanaya xadiidkan marka ibnu xajar isaga wuxuu leeyahay xadiidkan nin majhuula ku jira uu yidhi si uu majhuul ugu jirana waa la garan waayey waayo raggaan o dhan waa wada thiqaad macruufiin wabihi qaala akhbarana maxamed bnu cabdillaahi bn almubaarak qaala xadaanaa wakiicun can sufyaana can salamata bni kuhayl can alqaasim bni mukhaymirata can abi camaarin alhamdaaniy can qays bni sacdin waa iskhilaafeen marka suhayl iyo xakam alxakam riwaayada xakamaana la xoojiyaa oo qaasim sheekhiisa wuxuu ka dhigay xakam camru bnu shuraxbiil salamatu bnu kuhaylna wuxuu ka dhigay abu camaar alhamdaani wa huwa cariibu bnu xumaydin abu camaar adduhniy thiqatun can qays bni sacdin qaala amaranaa rasuulu llahi sal slam bisadaqati lfidri qabla an tanzila azakaatu intaynan soo degin falamaa nazalat zakaatu markay timid lam yamurnaa walam yanhanaa manana amrinaga mana reebin amarkii horaa laa ka taagan wa naxnu nafcaluhu annaguna waa samaynaynaa qaala abu cabdiraxmaan abu camaar ismuhu cariibu bnu xumaydin wa camru bnu shuraxbiil yuknaa abaa maysarata wa salamatu bnu kuhayl khaalafa alxakama fi isnaadihi walxakamu ahbatu min salamata bni kuhayl isagaa kala rajaxayba marka imaamu tirmidi cilalulkabiirka wuxuu yidhi sa'altu muxameda can hada alxadiidi baan su'aalay wa qultu lahu xadiidu lxakam can alqaasim can camri bni shuraxbiil can qaysin asaxu ow xadiidu salamata bni kuhayl can alqaasim can abi camaar can qaysin faqaala lam asmac axadan yaqdi fi hada bishayin culimmadii hore ma arag buu yidhi cid dhahayso kana xoog badan iyo kan ila ana xadiida salamata bni kuhayl ashbahu cindii laakiin aniga wuxuu leeyahay bukhaari haddaan ahay salamatu bnu kuhayl baa xadiidkiisu uu ila dhow yahay ila ana hada khilaafu maa yurwa can inabiyi sal ly slam fi zakaati lfitri laakiin xadiidkan wuxuu leeyahay sida zakaatu lfitriga nebiga looga warinayo waa khilaafsan yahay buu yihi qaala bnu cumar farada rasuulu llahi sal ly slam zakaata lfitri marka matnigiisa nooc nakaara ah ayaad moodaa inuu ama matnigiisu marka inuunan saa xoog lahayn ayuu ishaaray. Marka waxaana qaatay culimo aad u yar ayaa iyagu waxay ku tageen zakaatulfitriga waajib inaynan ahayn oo ay sunno tahay. Bacd culimada shaaficiyada xataa waxaan u malaynaa imaam inuu ku tegay sidaas oo kale, laakiin maxoog badna maadaama nas cad uu jiro nebigu inuu farad yeelay la tilmaamay meel uu ku ridayna aan lahaynin, asalku waa baqaa'u maa kaana calaa maa kaana. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.